мамо, як син до матері горнусь, за тебе рідна і єдина, щодня я Богові молюсь, щоби послав щасливу долю тобі, народу моєму, щоб освятив жадану волю, що дарував тепер йому. Горнусь до тебе, Україно, щоб нас ніхто не роз'єднав. Підставлю плечі, щоб калину у лузі вітер не зламав. У нас є ви, царі, гетьмани, що за собою поведуть і вікові глибокі рани. А нашим Україно, і свої сили віддаю, щоб відродити із руїни наш дух і славу бойову. Очистимо усі джерела, Дніпро свобода оживе. Дорогі радіослухачі, доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, українську радіопрограму Українського освітньо-культурного центру на радіохвилях WWDB 860 AM. Наш телефон 215-663-1166. У програмі «Історичний календарець», радіокоментар, найновіші новини з України, добірна українська музика, оголошення про громадські імпрези та комерційні реклами. Програму приготовили Борис Захарчук, Іван Праско, Ориса Гевка, Оси Брошка з технічною допомогою Пилипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. Дорогі радіослухачі! У сьогоднішній радіопередачі представляємо вам такі новини з останньої хвилини. Україна вимагає скликати Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй з приводу терористичних дій Росії в Україні, при яких загинуло 11 вояків української армії. Росія знову погрожує відключенням газу. Абсолютна більшість українців проти федералізації. Вісті з України та про Україну. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що звернувся до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з проханням терміново скликати засідання з приводу дій Росії. «Ми надамо докази того, що з російського боку здійснюються спроби ескалації конфлікту і зриву президентських виборів», цитує Яценюка агентство «Інтерфакс». Політик також заявив, що Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту, звинувачуючи Москву в ускладненні ситуації в країні. Заяви російських офіційних осіб про відведення військ від українського кордону пан Яценюк назвав блефом. Міністерство оборони України підтвердило, що у Донецькій та Луганській областях 21 і 22 травня відбулися бої між українськими військовими частинами та озброєними сепаратистами. Згідно з повідомленнями, внаслідок інцидентів загинуло щонайменше 11 українських вояків. Міністерство каже, що поблизу міста Волноваха на Донеччині українських вояків обстріляли із засідки, відкрили масовий вогонь зі стрілецького озброєння, ручних протитанкових гранатометів та мінометів по блокпосту, на якому несли службу військовослужбовці однієї з військових частин Збройних сил України. Журналісти агенції Associated Press звідомляли, що побачили найменше 11 тіл, а російські засоби масової інформації повідомляють про 15 загиблих солдатів-українців. Секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій сказав, цієї ночі відбулася серія терористичних атак на позиції наших силовиків. Він додав, що всі атаки диверсантів у Донецькій і Луганських областях відбито. Парубій також підтвердив втрати з обох сторін. За словами Парубія, 11 районів на півночі Луганської області перебувають під контролем української влади. Захід і південь Донецької області відгороджено українськими блокпостами для того, щоб не допустити прориву диверсантів і створити умови для проведення виборів. Секретар Парубій прогнозує найближчими днями підвищення активності на Донбасі для зриву виборів. У ніч з 21 на 22 травня сталося кілька нападів диверсійно-терористичних груп на підрозділи Збройних сил України, які виконують завдання за призначенням у визначених районах, повідомило у четвер вранці Українське міністерство оборони. В міністерстві також сказали, що біля Рубіжного в Луганській області загинув один український військовий, двоє зазнали поранень. За даними Міністерства оборони, це сталося внаслідок обстрілу колони військової техніки, яка здійснювала передислокацію і активних дій не вела. Міністерство оборони стверджує, що один із мостів на шляху військових заблокували цивільні, за спин яких відкрили вогонь по українських військовослужбовцях. «Газпром» у разі невнесення Україною передоплати за газ за червень буде поставляти на російсько-український кордон рівно ж стільки газу, скільки Київ повинен поставити транзитом в Європу. Про це заявив в ефірі телеканалу «Росія-24» глава «Газпрому» Олексій Міллер, повідомляє «Прайм». Міллер додав, що передоплата – справа добровільна. Хочеш отримувати газ – потрібно заплатити. Нагадаємо, 13 травня «Газпром» направив офіційне повідомлення «Нафтогаз України» про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1 мільярд 600 мільйонів доларів, виходячи з контрактного обсягу поставок 114 мільйонів кубометрів на добу. За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3 мільярди 492 мільйони доларів. Причому міністр енергетики України Юрій Продан заявив, що Україна не визнає цей борг. Абсолютна більшість українців, 73,4%, вважають, що Україна має лишитися унітарною державою. Про це свідчать результати загальноукраїнського соціологічного дослідження «Україна напередодні президентських виборів в травні». Воно було проведене силами трьох служб – Центром соціальних та маркетингових досліджень «Соціс», Київським міжнародним інститутом соціології та соціологічною групою «Рейтинг». Абсолютна більшість українців підтримують нинішню унітарну форму державного устрою України. Протилежної думки, які підтримують федеративний устрій, всього нецілих 16%. Більшість опитаних, майже 43%, розцінюють події, які відбуваються на південному сході України, як приховану агресію з боку Росії. Майже 20% українців у цих подіях вбачають народне повстання. У свою чергу, майже 23% опитаних вважають, що на південному сході України мають місце терористичні акти. Президент Російської Федерації Владимир Путін запевняє, що російські війська відведено від кордонів з Україною, при цьому він чекає адекватної оцінки світу щодо подій в Одесі. Про це Путін заявив журналістам у Шанхаї, передає «Інтерфакс». До речі, моя вказівка Міністерству оборони вивести війська з тих місць, де вони досі проходили навчання, зокрема, пов'язана з тим, що ці контакти, перші контакти почалися. Я сподіваюся, що вони закінчаться позитивним чином, сказав Путін. За його словами, позиція Росії полягає в тому, що слід налагодити прямий контакт між владними структурами в Києві і південним сходом України. Ви знаєте, ми зробили все, щоб прямі контакти почалися, підкреслив президент Російської Федерації. Говорячи щодо присутності російських військ на кордоні з Україною, Путін підтвердив, що певний час тому вони дійсно були на досить близькій відстані від кордону. Певний час тому я дав вказівку Міністерству оборони відвести їх з місця тренувань на полігони. Це теж в прилеглих областях, в Ростовській області поруч. Тепер Міністерство оборони отримало іншу вказівку вивести їх навіть з цих полігонів, пояснив Путін. Президент Російської Федерації заявив, я ще раз хочу наголосити, зроблено це не тому, що ми соромимося тримати там наші війська, ми зрештою суверенна держава і тримаємо свої війська там, де захочемо. В дійсності пересунення військ відбулося тільки на 6 кілометрів від кордону. Так подають останні новини. Путін разом з тим зауважив, що для виведення військ потрібен час, оскільки кількість військ і бронетехніки велика. «Я думаю, за гарної погоди скоро вони всі це побачать», – сказав президент Російської Федерації, коментуючи заяви НАТО і Сполучених Штатів Америки про те, що вони не бачать відведення російських військ. НАТО і Пентагон натомість не бачать жодних ознак передислокації російських військ з кордонів з Україною, незважаючи на заяви російського президента Владимира Путіна про те, що він дав Міністерству оборони команду повернути війська, які проводили навчання біля українського кордону, в місця постійної дислокації. Ми бачили повідомлення про те, що президент Путін наказав відвести російські війська від кордонів з Україною. Ми чітко дали зрозуміти, що закликаємо російську армію працювати в напрямку деескалації напруженості в цьому регіоні, сказав представник Пентагону віце-адмірал Джон Кірбі. Якщо ці повідомлення підтверджуються, а накази виконуються, ми тільки вітаємо це відведення військ. Але ми не бачили будь-якого переміщення військ, сказав Кірбі. Виступаючи на прес-конференції в Брюсселі, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив: «Мені здається, що це вже третя заява Путіна щодо відведення російських військ, але ми так і не побачили ніякої передислокації. Мені шкода, оскільки відведення російських військ стало першим важливим кроком у напрямку деескалації кризи». Як заявляє адміністрація президента Росії, накази на відведення солдатів були віддані в зв'язку із завершенням весняної фази військових навчань. Вибори мера в Одесі відбуваються на фоні трагічної загибелі десятків людей 2 травня. В Одесі найзапекліша боротьба за крісло мера йде між 2 кандидатами – депутатами парламенту Геннадієм Трухановим та Едуардом Гурвіцом. Мерська кампанія розпочалася задовго до зазначеного в законі про місцеві вибори терміну. Принаймні 2 кандидатів ще до реєстрації проводили зустрічі з одеситами в різних районах міста, роздавали аптечки та окуляри. Нині з 20 претендентів на крісло мера активну агітаційну кампанію проводять 12, причому реальний рейтинг мають 2. За прогнозами місцевих політологів, основна боротьба за крісло мера Одеси розгорнеться міжнародним депутатом Геннадієм Трухановим, який покинув фракцію партії регіонів та увійшов до групи «Економічний розвиток», і колишнім очільником міста депутатом від «Удару» Едуардом Гурвіцом. Рейтинг, що перевищує статистичну похибку, мають рейтинги, що перевищують статистичну похибку, мають ще 2 претендентів – Геннадій Чекіта та Валерій Матковський. В Одеській обласній організації комітету виборців вказують, що найбільшу кількість порушень під час агітації зафіксували з боку одного з основних кандидатів. Народний депутат Оксана Калетник – заявляє, що прийняла рішення вийти зі складу парламентської фракції Комуністичної партії України. Ця сама Калетник підтвердила «Українській правді». На запитання, чи справді вона вийшла із фракції, вона відповіла: «Так, правда». Як повідомляють засоби масової інформації з посиланням на заяву депутатки, Калетник вважає, що у цей складний для країни час – Комуністична партія мала б займати не аморфну позицію, а самоочиститися від функціонерів, які втратили енергію до перемоги і досі в основному прагнуть інертно спостерігати за тим, що відбувається, а не діяти, щоб змінити ситуацію. Пані Калетник також вважає, що оновлення комуністичної партії могло пройти шляхом залучення молоді, представників середнього та малого бізнесу, які прагнуть побудувати сильну Україну. Причому пані Калетник заявляє, що має намір продовжувати свою політичну діяльність. Як відомо, Калетник, яка прийшла в Раду як безпартійна, була єдиною мажоритарницею у складі Комуністичної партії України. Саме її рішення приєднатися до Комуністичної партії дозволило їй сформувати свою власну фракцію в Раді. Лідер терористів міста Слов'янськ В'ячеслав Пономарьов виступив проти людей, які називають себе керівниками терористичної організації «Донецька Народна Республіка» і перебувають у місті Донецьку. Пономарьов пригрозив їм, що скоро його армія прийде в Донецьк і наведе порядок, повідомляють новості Донбаса. Також стало відомо, що 1/3 членів так званого уряду Донецької республіки написали заяви про відставку своїх посад, однак бояться їх оприлюднити. Українська правда вже писала, що керівник апарата Донецької міської організації партії регіонів Олексій Грановський залишає посаду міністра енергетики у зв'язку з рішенням терористів націоналізувати підприємства Донецької області. Ще один внутрішній конфлікт відбувається між прихильниками міністра оборони Ігоря Стрєлкова і так званого Горлівського угрупування у середі Донецької республіки. Органи прокуратури зібрали достатню кількість доказів, які дозволили кваліфікувати діяльність так званого губернатора Луганської області Валерія Болотова як людину, що створила терористичну організацію. Згідно з інформацією, яку подала Генеральна прокуратура, в рамках цього кримінального провадження об'єднано та розслідуються наступні епізоди. Зокрема, стосовно громадянина Колічева, який в період березня-квітня 2014 року за завданням іноземної розвідки міг організувати участь мешканців Луганська у протестних заходах з подальшим захопленням приміщення Служби безпеки України, а також незаконне переміщення з Росії через державний кордон України озброєних осіб для проведення масових заворушень. Наразі йому повідомлено про підозру, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зазначили в Генеральній прокуратурі України. Також у кримінальній справі досліджується факт утворення в Луганській області злочинної групи для проведення диверсій, вибухів з використанням саморобних вибухових речовин, спрямованих на масове знищення людей з метою ослаблення держави та дестабілізації суспільно-політичної ситуації під час проведення виборів президента України. У цьому провадженні 6 особам повідомлено про підозру, щодо 5 надано дозвіл на їх затримання та доставку до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Досліджується також факт незаконного призначення Івакіна міністром внутрішніх справ так званої Луганської Народної Республіки. Шуміла весна, отспівала чуттєва гроза. І тоді я сказав, ти в мене кохана єдина. Ти мовчала, як ніч, а в очах накипала сльоза. І мене запитала, а як же твоя Україна? Ні, не довго я думав, подумав до того й сказав, є у кожного в світі єдина, як доля дорога. Прозолочена сонцем твоя материнська сльоза. Ми зійдемо по ній до країни, а може й до Бога. І заплакала ти, закричала, як птиця вночі, заридала від болю своє проклинаюче тіло. Дай мя, Господи, щастя мені його силу вручи, а до тої України, яке мені, Господи, діло. Звався Господь, і мовчали старі небеса, і душа України зажурено й тихо мовчала. І подумав я ще раз, але як і вперше сказав, ти кохання і смерть, а потрібно живого начала. Розбіглись дороги, розпався на двоє поріг. Застогнали степи у вересневі печалі осінні. Я сказав побратимам, кохайте коханих своїх. Оженюся ж я на сердешній вдові України. Пораюймо в гаях, порадію за вас, за усіх. Як збереться наш рід побіля родової калини. Ну та може й мені хоч малий подарується гріх. І народяться діти достойні нової країни. Народяться діти достойні, достойні нової України. В

Ми у Сполучених Штатах Америки стали свідками реорганізації української армії в Україні, боєспроможність якої і беззастережна відданість українській державі були надщерблені в останніх 20 роках. Приємно читати вістки про творення постійної армії, створення понад 40-тисячної національної гвардії та добровольчих батальйонів у кожній області України, особливо на Сході. Вітаємо намір до армії молоді у віку від 18 до 25 років. Хоч ми всі читали Енеїду Івана Котляревського не раз крізь сміх та сльози, однак я певний, що всі ми запримітили вагомі рядки у його козацькій травесті Енеїди, які у наших часах звучать дуже тверезо та реалістично. Коли батьківщина у небезпеці, забудь батька, забудь також і матір, спіши виконувати свій обов'язок. В останній нашій передачі ми згадали Симона Петлюру, вбитого большевицьким агентом 26 травня 26-го року у Парижі на 48-му році життя. Петлюра був організатором українського війська в часи революційного ставання української держави у 17-му та 18-му роках. 12 років після його вбивства загинув його близький співробітник, рівно ж з рук московського висланника агента Йосифа Віссарійоновича Сталіна, знищений у розквіті свого життя у Роттердамі, Голландії на 48-му році життя. Евген Коновалець. Евген Коновалець народився у Зашкові у Львівській області 1891 року. Був студентом на юридичному факультеті Львівського університету та активістом у боротьбі за український університет. Був арештований поляками. На 5-му році студій був покликаний до австрійської армії, в якій служив як хорунжий. В часи боїв з Гамаківку у 1915 році попав у російський полон і був перевезений до Царицина Волгограду, де перебував 2 роки за колючими дротами. Своїми друзями за тими колючими дротами снував мрії про українську армію, особливо коли Україна прокинулася до державного життя. Ідея українського війська, яка живріла у грудях молодого 26-літнього офіцера, знайшла своє втілення у листопаді 17-го року у Києві, куди прибув Евген Коновалець з підтримкою Симона Петлюри. Галицько-Буйковинський курінь січових стрільців, створений з полонених австрійської армії, який із першої сотні, яка нараховувала 60 до 80 вояків, у січні 18-го року став поважною одиницею та взяв активну участь у боротьбі за Київ проти большевиків Леніна, Сталіна і Троцького. Сила заклику набору до січових стрільців, який помічено 13 січня 18-го року, була така могутня, що, цитуємо, вояки втікали з різних концентраційних таборів – із Царицина, із Сибіру і Туркестану, пробивалися крізь большевичену Росію, поспішаючи до Києва, щоб тут стати до оборони батьківщини. З кінцем січня Курінь нараховував 500 вояків – сотню Чмоли, сотню Кучапського, сотню Черника і гарматну батарею сотника Дашкевича. Героїзм січових стрільців під проводом Коновальця в обличчі наступаючих орд Сталіна під проводом Муравйова удушевлював. Вони творили чи не найбільш здисципліновану військову одиницю української армії та були охороною українського уряду. Коли ж після проголошення 4-го універсалу і підписання Берестейського договору 800-тисячна німецька та австрійська армія вступили на українську землю 27 лютого, зуміли переорганізуватися у полк. Комендантом залишився Евген Коновалець, а начальником штабу армії став Андрій Мельник. 29 квітня гетьман Скоропадський зробив державний переворот. Кудета, Німці роззброїли січових стрільців, і щойно після тримісячної надуми гетьман Скоропадський дозволив на існування київських січових стрільців з очітком у Білій Церкві, а не Києві. В половині листопада після підписання гетьманом Федерації з небольшевицькою Росією у майбутньому вибухло повстання проти гетьмана, і Коновалець став на боці повстанців, тобто директорії, яка доручила командування військом повстанців Симонові Петлюрі. Січові стрільці Коновальця здобули блискучу перемогу над гетьманськими військами під Мотовилівкою та після одномісячної облоги здобули Київ. В тому часі було 300 тисяч повстанського війська. В часі протигетьманського повстання окремий загін січових стрільців поширився спочатку у дивізію біля 11 тисяч осіб, а згодом в осадний корпус, який нараховував 4 піхотних полки і гарматну бригаду. Вже за директорії постає корпус січових стрільців у складі 2 дивізій, згодом 3, понад 25 тисяч вояків, які дещо змаліли в боротьбі проти большевиків, а після остаточної пізнішої реорганізації Евген Коновалець ще мав 4500 багнетів і шабель, мав 40 гармат, 2 батареї важких гармат і біля 200 скорострілів. Незважаючи на всі військові негаразди, це була найкраще озброєна військова частина української армії. У грудні 1919 року, після самодемобілізації формації київських січових стрільців у Чорторії 1919 року, стрільці перестали існувати як військова формація і були інтерновані в польських таборах полонених. Коновалець опинився в таборі полонених у Луцьку. Однак бажання української армії було таким сильним, що він у порозумінні з Симоном Петлюрою виїхав за кордон до Чехословаччини, де намагався створити з полонених вояків української Галицької армії та інших формацій українську військову формацію. Однак безуспішно, бо на заваді стали неприхильність деяких українських політиків. Бо на заваді стала неприхильність деяких українських політиків до задумів Симона Петлюри. Хоч не вдалося створити українські військової формації, Евген Коновалець покладав велику надію на кадри військовиків і вже у 1920 році у Празі разом з іншими старшинами постає українська військова організація. Початок УВО мав місце 31 серпня у Празі, де відпоручники українських формацій та представники української еміграції з Америки створили нову визвольно-революційну формацію на базі повної соборності і самостійності української держави. Підпільна формація, яка, покладаючися на старшин і стрільців українських армій, закликала їх до дальшої боротьби за самостійність України. Вже в літі 1921 року до Львова прибув Євген Коновалець, щоб особисто розбудувати українську військову організацію, і там відбув першу підпільну нараду, на яку прибуло біля 100 старшин, і тут накреслив ідейне та бойово-революційне спрямування нової організації. У 1929 році створено організацію українських націоналістів, 85-ліття якої відзначуємо цього року, та яку очолив Євген Коновалець. ОУН поставило собі за завдання створення власної збройної сили. У одній з резолюцій Першого конгресу українських націоналістів з 29-го року читаємо: «В обставинах ворожих займанщин підготовку організаторів і вишколених провідників перебере окремий військовий осередок». А в іншому місці читаємо: «Лише військова сила, що спиратиметься на озброєний народ, готовий уперто та завзято боротися за свої права, зможе звільнити Україну від займанців та вможливити упорядкування української держави». Створення Української повстанської армії – це і була реалізація резолюції ОУН. Ще перед ОУПА Ще перед створенням Української повстанської армії постала сотня Василя Сидора Вовки. У 38-му році, а в часі німецько-польської війни, курінь з членів ОУН, Поліське Лозове Козацтво, понад 500 осіб та окремі військові формації, які нараховували до 10 тисяч членів організації українських націоналістів та симпатиків. Це відбувалося від вересня до жовтня 1939 року в часі німецько-польської війни. Окрім того, організація українських націоналістів змобілізувала своє членство з народною підтримкою та спричинила поважні втрати відступаючим большевицьким військам у 1941 році у місяці червні, ще перед окупацією України німецькою армією і проголошення української держави 30 червня 41-го року. В тому часі чисельність організації українських націоналістів, яку 29-го року очолив Євген Коновалець, та юнацтво ОУН встановлено на 20 тисяч осіб. Завдяки Євгенові Коновальцеві та організації українських націоналістів ідея української армії була втілена в життя в часи перед і під час Другої світової війни і була реальною до 1960-х років. Хоч ворог вбив Євгена Коновальця, Євген Коновалець перетворився на легендарний дороговказ українського народу, а його могила в Роттердамі стала для української молоді джерелом наснаги та місцем зложення присяги для продовження боротьби за його святі ідеали. Слава Україні! Рада директорів Української Федерації Америки повідомляє та запрошує вас на річні загальні збори Федерації, які відбудуться в неділю 1 червня 2014 року о 2 годині пополудні в галереї імені Олександра Черника в Українському освітньо-культурнім центрі при 700 Cedar Road, Jenkintown. На зборах будуть звітувати про осягнення і сучасні та нові проєкти у сфері здоров'я, освіти, гуманітарної допомоги та суспільної служби. Звітодавці також подадуть інформацію про медичну допомогу Майдану. Учасники зборів будуть мати нагоду ставити запити про додаткові інформації. Після перегляду звітів та дискусії відбудуться вибори членів дирекції. Пригадуємо, що право голосу мають лише ті члени, котрі вирівняли собі членські вкладки за 2013-2014 роки. По закінченню формальної частини зборів ласкаво запрошується на прийняття. Організатори просять численну участь. Спілка української молоді осередок імені УПА у Філадельфії запрошує всю українську громаду прибути на цьогорічний традиційний день юнацтва Сум і пікнік, який відбудеться в неділю 8 червня цього року на постійності українського спортового осередку Тризуб Lower State і County Line Road в Horsham, Пенсильвенії. Програма розпочнеться в 10 ранку перед полуднем святочною частиною для юнацтва і громади, яка включатиме піднесення прапорів, апель, відзначення і нагороди сумівського юнацтва за працю в осередку. Відтак буде відправлена служба Божа. Опісля відбудеться мистецька частина, в якій виступить відомий сумівський танцювальний ансамбль «Весна» і першуни конкурсу «Слова» на злеті юнацтва Сум. Протягом дня відбудеться пікнік з смачними стравами і холодними і гарячими напитками. Після мистецької частини гратиме музика для розваги і танців. Запрошуємо громаду до участі у правосередку Сум. Щиро запрошую всіх прибути на цю гарну імпрезу на підтримки нашої молоді 8 червня від години 10-ї рано. У суботу, 7 червня, від 3 години пополудні до 11 години вечора і у неділю, 8 червня, від 12 години дня до 6 години вечора, відбудеться дводенний фестиваль на Михайлівці. Літній фестиваль з такою програмою. Полосуйте смачними українськими стравами і завітайте до бару. Приємно втоміть свої ноги танцями під звуки живої музики. Проведіть час весело з дітьми на надувному ігровому майданчику. Покрутіть колесо лотерейної фортуни. В недільній програмі «Великий концерт. Школа Волошок і таланти нашої парафії. Вірші, пісні, сценки». Полосуйте смачними українськими стравами і завітайте до бару. Вступ $10, діти до 13 років безкоштовно. Церква Святого Архангела Михаїла знаходиться при адресі 1013 Fackshays Road, Jenkintown. Хоча географічно ми далеко, але серцем та душею ми з Україною. Не стіймо осторонь. Підтримуємо цьогорічний фестиваль «Ми і Україна», а зібрані кошти призначаються на допомогу безпосереднім учасникам Майдану. Увага! Український центр запрошує усіх п'ятницю 6 червня прибути на дегустацію вина в Українському центрі. Марко Штайнхаген, сомельє. Імпреза починається о 6:45 вечора в галерії доктора Олександра Черника. Вступ $65. Місця обмежені. Замовлення приймаємо до 30 травня. На телефон 215-663-1166. Ще раз запрошуємо 6 червня на дегустацію вина в центрі. Дорогі радіослухачі, Генеральне консульство України в Нью-Йорку пригадує, що лише ті громадяни, особисті дані яких внесено до Державного реєстру, матимуть змогу забезпечити своє конституційне право взяти участь у голосуванні на виборах президента України. Вибори в Нью-Йорку відбудуться завтра, 25 травня. Всім громадянам України, бажаючим здійснити своє волевиявлення на позачергових виборах президента України, у неділю 25 травня є можливість поїхати автобусом до Нью-Йорку. Ціна поїздки – $20 від особи. Автобуси від'їжджають у неділю 25 травня від центру у годині 8:30 ранку. За інформаціями просимо дзвонити до пані Ірини Мазур на телефон 267-738-57-78. Повторяємо ще раз телефон 267-73-85-77-8. Минулого тижня на громадських зборах доктор Юліан Кулас, голова фондації «Спадщина», проголосив даток на радіо «Філадельфія» $1000. Ми щиро дякуємо за цей дарунок. Увага, увага! Управа Товариства українсько-американських сеньорів Філадельфії повідомляє всіх членів товариства і прихильників, що звичайні загальні збори товариства відбудуться в середу 28 травня 2014 року о годині 11 перед полуднем у приміщенні Українського освітньокультурного центру в Club Room. На загальних зборах буде вибір нового проводу товариства. Управа товариства сеньорів щиро запрошує всіх членів і прихильників товариства до численної участі. Після зборів – смачна перекуска і гутірка при каві, соді і солодкому. Засне ще на мене. Прости.